فاروق اعظم رضی اللہ عنہ در زمان خلافت وقت در وقتی که مسند آرای جانشینی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که وارد بو فاروق اعظم با استقبال قابل و تواریک و تی کناری نندی وشتی ای مسند سرا ای بردین جاهی که پا من جور بودتا اشی سرا چه من حتی ای خباب لائق ترک اده بنندی پرچک اشی همه شخصین که برای اسلاما چنان مظلومانه در مکه شی زندگی کود که وقتی که مسلمان بود در نظر اهل مکه سنادید و سرداران مکه کافرین چنان حقیرت و اینقدر ظلمش اشی سر کود که دست و پادانش گردشی کمرش اشکرانی سرا جلانی سرا چشی اشکرانی سرش واپین کمرش داشت که چی بدن چیز گوشتانی آی بود گوشان اشکود و آی بدن جسم آب و خونابیان و چربیان آسا خاموش کو اشکرانا اما مجال نه که خلاف توحید و ایمان و رسالت حقانیتا کلمه شرک چای زبان در بیه نایه تکبیر حضرت صہیب رومی یک غلام رومیا همی اسلام این پیامبر غلامیین که به عظمت و ارتفاع بارت سرگن وقتی که فاروق اعظم خلیفه عادل جانشین بر حق رسول خدا پدر زن رسول خدا علیه السلام وقتی که بر اثر شمشیر ظالمانه ابو لولو ملعون نزدیک به شهادت بی وصیت فرمایی می که بعد از من تا زمانی که اهل شورا یا جانشین پیامبر مقرر نکوتا مسلمانانی رتق و فتق و خلافت اختیار در دست صہیب رومی همی غلامند و من جاگاه بر محراب پیغمبر همای حقداری بوشتی نماز بدن و من نماز جنازه هم بجای دل سردار و دل خوب صحابه که از لحاظ نصر دیماترن همی غلام مسلمان صہیب من نماز جنازه بدن صہیب رومی یہ بر پیامبر عظیم تعلیم و تربیت کمال ان کے سلمان فارسی پیمین غلامیا حسن بصری پیمین غلامیا به آن مقام اوج و بلندی و ارتفاع رسینید سلمان گوشی سلمان منا اهل البیت سلمان از می اهل بیت حساب سلمان درینی نه اگر سلمان چه اصفهانی حتی هم میگین اگر صہیب چه رومی حتی هم میگین اگر بلال چه حبشی حتی هم میگین ای پیامبرین که آی درس مساوات دن به دنیا امتیازات هم نابود کن شاها گدایا در یک صفه بشتاینی پوست رنگ اسپیتی سیاهی خوشرنگی زیبایی بدرنگی فامینداری بی فامیلی امتیازانا ختم کن چه جامعه هستی و فرمانی ان اکرمکم عند الله اتقاکم هر کسی در شمیان شما خدا ترستر دی ایمان دارتر دی ایمان دارتر نماز گزارتر روچه پابندتر دستورات قرآن و سنت پایبندتر همایی خدای دربارا مقربتر و معززتر و بزرگوارتر و برتری الله دربارا برتری بر مبنای امتیازات قومی و رنگی و پوستی و نسبی و فامیلی نه بلکه بر مبنای ایمان و عمل صالح پیامبری که آیه سطوت و عظمت نه تنها قیصر و کسرای عظمتان را پایمال کن بخاکش یکسان کن نازلات و عزا برابرد گرد که تورات و انجیل منسوخ کرد ارشاد فرمائیم که ازا حلق کسرا فلا کسرا بادا ازا حلق قیسر فلا قیسر بادا کسرا و قیسر که حلا دوتا رند آیند کسرا و قیسر نبی شاهی نظام خاک بخاک یکسان بی فرمائیم امپراتورانی که و تی اگر قدرتی سر افتخار کنن شان که نابود بودن اسلام جان نصاران که نابود کنند بری قیصرش که نابود کن در روم قیصری سر کست بکن وقتی که کسرا در ایران سرنگون بود به وسیله مجاهدین اسلام سربازان اسلام پروانیان لا اله الا الله محمد رسول الله بری کسرا سر کست نکن ایمانه شی سرا ایمانو ها یقینی هوری انا دیگه بری کسرا یاد حضرت سعد بن ابی وقاص حمله بر فارس آباد کسی توان به نام کسرا بر مسند عریق قدرت خود نمایی مگا قربان امام انبیا بتی صداقتا قربان بتی گفتارانی راستیا زمین آسمان بوتنگان آسمان زمین بوتنگان ولی محمد عربی فدا امی وابی علیه السلام یک کلمه پس و پیش بوتنگان خلاب بوتنگان آئی فرمائیں کہ کسرا کے حلاب بودنے کسرا نید ولی تماشا تو دیت من تو بودی چما رضا شاہ چوکا گوش محمد رضا شاہ کسرا نهت بدبخت ولی بدبختی یہ حد رسد ہما شوم جاگاہ تخت جمشید عرب کرسی سران نشت جشنی گرد وشتی که کوروش بخواب خوش بخواب نورتی کسرویتا در ایران زندگی بکن نورتی که دوباره ایران تو هر کسرویتا کسراگری ها زندگی بکن انگه همه خیمهان پوچان چادران آیی جشنه هستن من رفته گونگو دار انگه همه سندلیان ایران که آیی بچو گشتو کبابانی وروکی پادشاه وزیرانی حتو وارت رفتن آیی ای گستاخانه بیعدبانه ای بیعرزشی کلمه ایش گوش داشت که نشتو تی سخنی شروع گفت کوروش بخواب خوش بخواب ای خاک برسر بوده نوٹی در ایران کس رویتا زندگ بکن خدای چی کو دیستو یا ندیستو چی که خدای بنده مقبول خدای آخرین نبی صادق مصدوق علیه السلام مبارک زبان یک روچ ای کلمه دره تگا ازا حلق کسرا فلا کسرا بادا وقتی کسرا حلق بو کسرا فدا دوباره ایران تا زندگ نبی و آم مرد که نوٹی دوباره کسرا ناره بلند بکن آم زود سر نگون بی سرنگون بو یا نبو خاک به سر بو یا نبو همان روچی که چه ایران درد قسم به خدا همان روچی که نمروچه واب تها وابوندید که زبالدانی تها محمد رضا شاه وشتاتا وزیران توارکن کسی جواب ندهن هشتری لاغری نگونن رخت سرن تو یک چادری فقط یک مهار معمولی پر زمین کبتا توارش که مهار به دست بدهن کسی جواب ندهن سه چار نفر وشتاتا من رسطون سلام علیکم کو من گوله شاه تو گو ای اقل و خیرات که مملکتی سر سلطنت کود چه هدر کارهای کسی فید کود و بدترین کار تیشیه که تو تاریخ شمس هجری شمسی جاها تاریخ شاهنشاهی یار تیر کو تلوٹے پیغمبر یادواره حجرتا پایمال کنے بیتی شاهنشاهیتا جاگزین بکنے و بزرگترین جنایت ایشیت که تو 2500 ساله شاهنشاهی ایران جشن گرد و بیت المال پولت خرج کدن و سلام رسمی تو ایر کو تگد که روزهای مخصوص تی سلام رسمی ها بیان سردر بکنن سرخم بکنن انسان ها فرمایی که بیان آیدی ما بندگی بکنن من فکر نکنم تو انسان عاقلیه تو این کارانو دستور بده من گمان کتا تی چاپلوسین درباریان این کارانو کتا که وطا دوستاز بکنم گوشتی جوابی دا منا گوشتی ما دستور داده بودیم ولی لغوش کردیم شیعه بعد کسا جواب ندا هشتر مهاری چک و پگا کو دیم به قبرستان راه دگیم من جواب پاده تو سهینه تو انگه شاه ایران تهایا من همین روچا زورا حرکت کو سرواز رفتم و در سرفت بودتم وشتی اخبار دعا گوشتا شاه من روچی دره تا شده مولی صاحبی من حال دا من گو انشاءالله پر مراگ رفتا دوباره می وشتی چطور من گو من جواب دیتا که به قبرستان رو بگم چیزی که جناب پیغمبر زبان در حتی هر که با آی معارضه کند خدای ذوالجلال آی سراب تلار چنان جنگ کرد مغزی متلاشی کرد هر کس می و ایشی محدود به یک فردی نه محمد رضا شاه و رضا شاه نه هر کسی ادعایان بگن هوا خدا بروتی قدرت و قهاریت و جلال جبروت برقرار این گوهی مبارزه بود ای پیغمبر یاد لائقه هموار سر زبان خواب بی همیشه چه ذهنا فراموش نبی آی زندگی اسوه حسنه ببی وقتی سراقه بن مالک تعقیب کن در سفر هجرت پیغمبر حضرت صدیق اکبر قریشا جایزه مقرر تا هر که پیغمبر و ابو بکر بکشید سرانش بیاری یا جندش دست بر بدن زندگی ها بیاری تحویل ما بدن صد هشتری دهی سراقه بن مالک بشی من بی اتمه نشتگه تو متی کبیله دیوار تها یکی یا گوشتی دو سه نفر مدیتا دو هشتر بودتگن چهار نفر جماز بودتا چهار طرف ها گسته رفتگن لحتی ها گوشت شادی همه یا ببن که قریش ها گوشتا بلکه محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش ها جائزه مقرر کتا سراقه گوشی منا یقین بود که همه ها بل من لوتی آدگ مردمان گول بزنو رد بدهو که آیا اجازه ها مگرم من برو اجازه بگرو من گو بابا شما در چی فکری آیا چند روچی آنی حال آیا و تمرو چپ آفسری سر کتا هم و تمرو چی راه گذار موچی اشیا دیتا میگه کیزن کی بباشا ایدگ مردم شما من پتر واپی من گو بلی شما زانا من یقینه که همیشه بل بلی سدی حشدران قنو هم مواد بگرو شن رو شن کشکاری نه این چار نفر دو نفره با مواد مسلح بون رو من گوام کو چپون جلو وانی پشتاو تی سلاح و زردن نیزه و تیرکمان و شمشیر و اسپار و امکانات و زره تیز رفتار این اسبی زردن حرکتون کو انجام با تاقیب و تا اینکه یه جای رسین تن تون پیغمبر با اطمینان رو بگا هیچ ایدیم آدم چکی نیزه ولی ابو بکر صدیق ایدیم آدم چارانا مثل پدر مهربان مادر مهربانی کمینی فرزند دا گزندی چی اینی مگو آنی مگو مرسی اما پیغمبر شان شجاعت دیشی که از هر گزند در امان هیچ فکرینی راحت اندیم آرون ولی صدیق قلب شفیق گوارا اینکه مباد امین آقای آسیبی چی دیم چادیم برسی مرتر چاری اینگو آنگو باری اوزای پایی ترو حرکت کن سراقه گواهی دنگی هده شما نزدیک رسیتو من عشقو ابو بکر اگو یا رسول الله تعقیب کنو که میرنده پیدا گیم مشتی میں ترس بلیه تو شما نزدیک تر رستو پیغمبرا چک جمعنی مگا پیغمبرا که چک جمعنی از تا کندان ای رد زمین دا کب تو ما دوباره ما حرکت دا اسباب پدا سوار بودتون دو میرن دا همی دول بودتون تا آخرا که ای دول بود منزدان که ای شخص بر حق کنگو ایشی مبارزه مشکل مگا تا که رسیم مگا وجه آدگه حبر اندرو تماما من زانو خدا تره غالب کن تره خدا پیروز کن بچار یک انسان فهمیده ای انگه کافرین ولی درک کن پیامبرا که در حال بقول معروف بلا تشبیه در حال فرار از دست کافر آن مکه در حین سفر هجرت بوتی یارگار و با رهنمای سفر عبدالله ابن اوریقت کافر ای تشخیص دن چی ای اوزا ایشی مبارزه هیچ طاقتی بیشی مبارزه کتن نکن خدا به تدریج ایشی قدرت سکه یا طاقت تمام روی زمین سر من دنی مشی وجه منه یک امان نامه بده یک کاغذی منه یاد داشته بده که یک روچی تی جند تی جانشین تی طرفدار به قدرت رسیدن و این ملک تمام گرگ بودتا منه کسی دلسی همه کم پی احبره ای منه امان نامه بنیست پیغمبر فرمانی ابو بکر صدیق اک امان نامه ای بنویسی بده و واجه جمله ای فرمانی نی آروشی که تاریخ بعد از 16-17 سال آیه صداقتا به چم مشاهده ایگا پیغمبر فرمانی که سراقه چطور به تو آل حضیا من مروچی که سرای سنگیانا پادشاه ایران تی دستان تها گندگو سفر هجرت تا پیغمبر ایه برگه اما دوره خلافت فاروق اعظمیه حداقل 15-16 سال دقیق تاریخ من محاسبه نکدوم و پنرسه که داری دقیقه برای شما گوشم ولی حداقل 15-16 سال 16-17 سال حداقل انتی چیه جریانه بعد دنیا ایشی واقعیت بھی ایران فتح بھی کسرا سرنگون بھی کسرا خزانیاں کسرا شاہی لباس شاہی تاج شاہی قلعہ زربفتی شاہی سنگک پادشاہ سنگ مخصوصی مردینانی مردینی گر دستاک و مخصوصی جشنان رو چاہاں یارک بودتا مسجد نبویہ یرکنک بودتا حضرت فاروق عظم دربارہ تی غنیمتان تقسیم بکن خلیفہ مسلمین جانشین پیامبر علیہ السلام فاروق عظم و ایتا گوشک بود کہ ایک کسرائے سنگیانا ایک کسرائے تاجیں فاروق عظم توار فردہ کہ سراقہ بن مالک حمدے کجائے سراقہ سراقہ پادکشی بیائیں گو دیا نزدی کیوں بات من واجہ ایک روچی جملے گوشتا ما ای صداقت دنیا پیش دار آئے گا سراقہ نزدی کیے حضرت عمر فرمانی تاجہ جو سراقہ کس طرح ایران تاجہ تو سراقہ تاجہ بکس سراقہ سراقہ رکھا کسرای ایران فاشاه ایرانه به قول آیا شاهنشاه ایرانه سنگانا سراقه دستان اتحادن نو پدا اشتاییم که چه بوش در میان جمعیت بوش نشان دنیا بگندی حضار بگنده که من آقای 18 سال پیش پیشیم گویی کتبی جمله ای که در حین سفر و راه رو بگا سفر هجرتی گشتگر دنیا به چند مشاهده بگرد و بوش خدا شکر بجا بیار بوش الله اکبر الحمد لله الذي سلبهما عن كسرى عن كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك الأعرابي وأواز بلند وش مردم بشكونا الله أكبر ستايش خدايا كي تاجو تختو تاجو سنگي چه سراقة چه كسرى إيرانا پج گفتند چایی بده در کتند چنایی پج گرایندند و منوچی بدوی بدویم عربی نشین سراقه بن مالکی پوشانند تگه خدای دلد و تی نبی فرمان گفتاری راست فرمانی باز خلف و عدب بود ببخشی دیر بود و این موضوع به وقتا کردی تمام بید وقتا تمام بند به قول سادی دفتر تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف اعتمان دهیم ولی اقبال این چند جمله شعر من او پار نرو کنم برا شما موانو کده همین منی متاع رایز زمین تا اقبال گشته کنم بود انسان در جهان انسان پرست نا کسو نا بود مندو زیر دست صدوت کسرا و قیصر ره زنش بندها در دست و پا و گردنش کاهنو پاپا و سلطان و امیر بر یک نخچیر سر نخچیر گیر خبر از قصت انسانیت جامعه وضعیت اقبال بیانه که من ترجمه کنگه معذورم که وقت تمام و منی پایان سخن همی اشعارا کسانی که ادبیات زانند خود به خود پی برند که اقبال با چه نقطه سنجی نبی کریم علیه السلام قبل بیسته ای اوضاع طرف اشاره کن صاحب آرنگ و هم پیرکنه باج بر کشت خراب او نوشت در کلیسا اسقف رضوان فروش بر این سید زبون دامی بدوش بر همان گل از خیابا نشب بود خرمنش مغزاد با آتش سبود از غلامی فطرت او دور شده نغمه ها اندر نی او خوب شده اقبال اوشی ای انسانیت جامعه کیفیت خلاصه ایت که اقبالی بیان کنه وضعیت جامعه بشری ای رنگ است نه چه اسقف نیمگا خیری است نه چه پوپ نیمگا به مسیحی پیروا چیزی رسه نه چه برهمنا بودایی و هندو پیشوایا چیزی دستگیر بود کسرا و قیصر کار و ظلم و جباریت و جابریت است کاهن مال فریبکاری و پلوارد هر کسا حتی صاحب تاج صاحب تاجا بل تو گودڑی پوش ملنگ و فقیر هم دنبال چپاولگری و غارتگری انسانیت جامعه است ایه بس زیت انسانیت اشیت که چه غلامی یا خلاصه از غلامی فطرت او دور شده انسانیت فطرت چه مختلف قسمی بند و اسارت و غلامی ها چه غلامی سببا این فطرت به پستی نهایت رسته گرد انسانیت تا اینکه لطف کرم الهی شامل حال چی بود؟ تا امینی حق به حق دا راس پار بندگان را مسند شاهان سپار صلی اللہ علیہ وسلم شولہا کستر کشاد کوه کن را پایه پرویز داد کوه کن پرویز تقابل تشابه که اقبال آیارتا شه ایران جغرافی دان و تاریخ دان ملوک ایران تاریخ دان پی برده باره کار بندان رفزود خاجگی از کار فرما یار بود تازه جان اندر تنه آدم دمید بند را باز از خدا وندان خرید پس زادن او مرگ دنیا مرگ آتش خانه دیروش من نقش نو بر صفحه هستی دمید امت گیتی گشایی آفرید. اقبال این گفتگو پیرامونه واضحه ای آقای کل تمجید و تعریفا بازم گرچه دنیای گفته هم محدود هم ولی بازم ادامه دارید وقت من این تایی اجابه نگم تا همه در اکتفا کنم که اخوال گوشی که در چین عالم نابودی و بدبختی و بی بندواری الله امینی برای امتا رهدا که آیا امتی گیتی گشای بوجودیا چه غلامان روزگار که دست و پاد و بدنش در زنجیرهای اسارت گرفتارتن یک همچی ملتی ای پیغمبره تربیت کو که آیی جان فاتح بود دنیای فتح کننده بود و ای محکم بدارید و تی حجابا مضبوط کنید و تی پردیا محکم بکنید و تی آبروه میلید که آی سرا یک باپی خدا نکرده بیه و تی دامونه میلید که معاذ الله آی سرا یک لکه و داغی بدی مکه بی تا فرزندانی وجود تا همی انقلاب همی ایمان و غیرت و حیا و عفت وجود دی خیر دایات فردیه تربیت مطلبی و اولین باری که فرزند آیه بگوگایی و حبر کبی آیه زبان سرا لا اله الا الله محمد رسول الله جاری کنه بوشش. یک حدیث تایاتا که آ فرزندی آ انسانی که آیه به حبر کبگه اولین حبری که آیه زبان سرا تلقین و تر لا اله الا الله ببی و آیه مرگ وقتا آیه آخری کلمه لا اله الا الله ببی یقینا جنت داخل بوگا آیه دیمات این چیز جلوگی تر نشن رو میشن. انشاء اقبال ماتان خطاب کندی تر نوشی کودک ما چون لبد شیره تو شوست لا اله آموختی او را نخوست می تراشد مهر تا اطوار ما فکر ما گفتار ما کردار ما می تراشد ذکر ما گفتار ما کردار ما ای مقامات جذبها دارد بلند چشم و هوش از اسوه زهرا مبند فرمانی که ای مادر مسلمان